Mała, posłuchaj, to nie tak jak sądzisz. Wiem, że co weekend przez to tulisz mnie w snach, ale rap to wszystko, co świat dał mi oprócz zazdrości. Jak posączysz ten kielich, musisz spić go do dna. I nawet jak nie widać forsy, to żyję tym. Czerpię z tego szczęście tak samo jak i ból. W miesiącu parę stów, nie Seszele ani Krym, ale wierz mi, będzie chwila, że znów wylecę na plus. Tak jest, widzę twoją twarz, kiedy witam ludzi. Choćby na krańcach Polski, choćby był pełen klub, to zawsze jestem jak stróż, gdy już się budzisz. Daj mi uśmiech, po to wyjeżdżam, by wrócić znów. Nie czeszę dup na rapy, spisałbym się na straty. Robię hałas i spadam i tak od lat żyję dla tych chwil, kiedy wrzucam torbę do szafy i witamy plażę z rana, by wszystko wycisnąć z dnia. Rap to część życia, zwyczaj niczym modlitwa. Potrafię tylko tyle, więc tym pragnę zmienić los. Dać życie, jakie mieć powinnaś, grzać się na wyspach, choć gonitwa bywa ciężka i mijamy się co noc. Nie złość się o to, że mikrofon służy mi za broń. Mam twarde pięści, zło migiem obraca w proch. Nie jestem z tych, co kraczą jak wokół każda z wron. Jestem z tych, co walczą o wszystko, co tylko chcą. Mała, nie słuchaj tych, co chcą upadków. Znam tych gości lepiej niż chłopaki z ich parafii. Nikt nie jest w stanie wrzucić za burtę dowódcę statku. Wrócę, by objąć cię, spokojnie, nikt mnie nie trafi. Ludzie chcą mojej siły, choć często jej mi brak. Jak brak mi ciebie pośród obcych migów. I wiem, że jesteś obok, gdy na scenie daję rap. Twoim każdy mój gest, każdy ich hałas, mój puls. Ludzie chcą mojej siły, choć często jej mi brak. Jak brak mi ciebie pośród obcych migów. I wiem, że jesteś obok, gdy na scenie daję rap. Twoim każdy mój gest, każdy ich hałas, mój puls, wiesz, znów w tym łapie puls, łapie puls. Mała, posłuchaj, wiem, że czasem przegnę, lecz nie chcę smutku, więc biegnę za horyzont. Przysięgłem każdą z twoich łez przemienić w perłę. Codziennie serce mówi, że ty jesteś tą jedyną. Nie zbaczam szlaku, omijam setki przeszkód. Choć ludzie idą przy mnie i trzymają w górze dłonie, często padam na pyski, wszystkim nie widzę sensu. To wciąż jeszcze nie czas, by odejść. Tylko ty wiesz, jak żyję, tylko ty wiesz, jak kocham. Zrobiłem w życiu rzeczy, które zamroziły krew. Twarze śnią się po nocach, paru gości chce dopaść mnie. Spokojnie, to nie czas na śmierć. Nadal żyję na mieście, stronie od przestępstw. Nagrywam rap, mała, bo to wszystko, czym jestem. I odłożę mikrofon, gdy zabraknie mi tchu. Gruby nigdy jak niewolnik, zawsze król. Oddam życie, gdy trzeba, będę obok, gdy chcesz. Zbliżę ziemię do nieba, zmienię popiół na cash. Nic nie wezmę dla siebie, wszystko rzucę na stół. Żyję, gdy jesteś obok, moje życie, mój puls, mój puls. Ludzie chcą mojej siły, choć często jej mi brak. Jak brak mi ciebie pośród obcych migów. I wiem, że jesteś obok, gdy na scenie daję rap. Twoim każdy mój gest, każdy ich hałas, mój puls. Ludzie chcą mojej siły, choć często jej mi brak. Jak brak mi ciebie pośród obcych migów. I wiem, że jesteś obok, gdy na scenie daję rap. Twoim każdy mój gest, każdy ich hałas, mój puls, mój puls. Wiesz, znów w tym łapie puls. Wiesz, znów w tym łapie puls. Łapie puls, łapie puls. Wiesz, znów w tym łapie puls. Łapie puls. Wiesz, znów w tym łapie puls. Łapie puls, łapie puls. Łapie puls, puls.